Jorden går kanske under om 7-8 år eller så. Det har redan börjat, hör jag via en panikartad MP3-fil från P1. Det är den 17-åriga Greta Thunberg som talar om klimatkris i P1 mellan små härliga musiksnuttar. Bland annat Jack Johnson med Upside Down. En positiv mysig sång med härligt gitarrkomp som motiverar oss att försöka rädda moder natur. Thunberg är ledargestalten för Fridays for Future och mer vuxen att ta ansvar än de flesta vuxna, anser jag. Men helt klart drabbad av negativitet. Vi har nu insett politikeradens hyckleri att säga klimat, klimatsmart, ekologisk hållbarhet etc. Men att det är handlingsförlamade. Vi har även insett att vi faktiskt är motiverade att göra det omöjliga för vår moder jord. Det vill säga bryta avtal, rädda djurarter från utrotning och kanske till och med rädda oss själva om klimatforskarna skulle ha rätt. Hur ska vi då gå tillväga? Jag hade tur i skolan på de svåra uppgifterna men har haft väldigt svårt att locka folk medan Thunberg lockar folk. Så jag har ett förslag till Thunberg. För det första så är ekologisk hållbarhet möjlig. Ja, den är mycket möjlig. Den är enkel att åstadkomma. Det är lätt att förstå att det är möjligt. Vi kan lätt avsluta lejonparten av all nöjeskörning, avsluta eldning av olja och modefjolleri. Det är naturligtvis ingen omöjlighet. Det är lätt gjort. Att gå bort från brandfarliga monokulturträplantage till mångfaldig naturlig skog är givetvis heller ingen omöjlighet, men nödvändigt för att kunna bruka skogens resurser av svamp och blåbär. En human nedväxt av population samt ökad intelligens är enkelt. Vi kan fixa en god beredskap mot allt möjligt. Man kan segla över Atlanten istället för att flyga. Som Thunberg har visat oss är fullt möjligt. Till och med mitt i orkansäsongen, då vinden är mycket stark. Ska vi tala om omöjligt så bör vi nog likt vissa skeptiker istället betvivla månlandningen eller eventuellt fundera på möjligheten att jorden är platt. Men definitivt inte fundera på huruvida det är möjligt att i snabb takt kunna leva mer sparsamt och ekologiskt hållbart. Det borde kunna gå väldigt snabbt. Det är liksom bara att sätta spaden i marken och börja direkt, istället för att fjolla sig med en massa frågor som saknar verklig betydelse i jämförelse. Så låt oss lägga ner det där med rasismtjafset, Thunberg. Kan vi ens styra våra känslor av rasism? Jo då, visst går det, men det kräver lugn. Miljarder med människor, främst mörkhyade, lever redan sparsamt, även om det kanske är ofrivilligt. Men visst går det. För att kunna lösa problem så måste man först ut ur paniken och in i lugnet. Meditation är essentiellt om man vill minska CO2-utsläppen. Massvis skaffar inga barn eller bara ett barn, likt Buddha. Så visst går det också. Att jobba mindre och leva mer går också. Huvudsaken är i min mening att vi får intelligentare barn som röstar bättre och tar över än de politiker som vi har valt hittills. Man kan exempelvis åka på längre semester till fots, på cykel eller i segelbåt istället för fossiltransport. Det blir billigare och kommer kosta mindre. Behöver vi verkligen alla dessa oljedrivna flygplan, båtar och bilar? Klart att vi inte behöver dem. Behöver vi ens den eldrivna bilen som används av den hormonpumpade republikanen Arnold Schwarzenegger? Nej. Till skillnad från Schwarzenegger så är min egen motivation att skriva denna text ingen selfie med Thunberg på någon av finanskapitalismens plattformar, men att jag gillar Thunberg för hennes glöd och karaktär och hennes vilja att vara vetenskaplig samt att lösa det beskrivna problemet som jag tror mig har lösningen på och gärna möta henne och hennes organisation för att lösa problemen. Det är som Albert Einstein sa det. De flesta säger att intellektet är vad som kännetecknar en stor vetenskapsman. De har fel, det är karaktär, slutcitat. Thunberg har karaktär när hon skäller ut politikeradeln via FN. Men visst hjälper det föga när outbildade människor väljer in fel slags ytliga politiker. Hon vågar skälla ut dessa ytliga psykopater för deras tro. Tron på absurd tillväxt som 99% av alla politiker och folk röstar för av outgrundlig anledning. Thunberg verkar därför helt evident vara för ekologisk hållbarhet på riktigt, precis som jag är, på grund av andra helt otroligt hållbara vetenskapliga bevis och evidens. Även om mina evidens och bevis tycks vara betydligt tydligare och mer exakta än IPCCs ständigt fallerade datasimuleringar. Det är väl bara en sak jag skulle vilja be Thunberg om. Det är att hon och Fridays for Future borde våga föreslå mina obekväma politiska lösningar på de problem som de kritiserar. Även om det då säkerligen kommer utsättas för olika former av lögn. Från alla de som länge har velat ta selfies med Thunberg. De ytliga hycklarna kommer nämligen vilja dölja evident sanning, tror jag. Viktigt att försöka vara så sann man bara kan alltså. Och hålla sig till saken. De politiska lösningarna som behövs presenteras nämligen inte av något svenskt parti i riksdagen än. Där i ligger givetvis huvudproblemet för alla oss som vill skapa ekologisk hållbarhet för alla djur. Vad ska vi själva och folket rösta på 2022 som löser problemet? Presenterar vi inte de politiska lösningarna så är vi faktiskt bara en del av problemet. De lösningar jag har åt Thunberg och Fridays for Future är så pass obekväma att sannolikt fegheten hos de flesta i politikeradeln gör att de hellre hycklar grovt. Så är det något som jag tycker att vi alla tillsammans bör förakta så är det just politikeradelns feghet och lögnerna som följer av detta. Att politikeradeln skulle vara så pass trög att den inte förstår sitt hyckleri, det har jag svårt att tro. Men det är givetvis också en möjlighet. Men oavsett vilket så måste vi ha bättre politiker. Politiker som är både modiga och intelligenta. Den politikeradel som har de största arvoderna och de största skattesänkningarna samt den extremt höga svansföringen via fulmedierna. Dessa fega hycklare vågar inte svara på min bloggpost 14 uppriktiga och välmenande frågor till Miljöpartiet. Eller så förstår de inte de enkla frågorna. Därmed bevisar politikeradeln som utger sig stå för god miljö att de antingen själva inte har lösningar på problemen som de gnäller på eftersom de är för tröga eller att de alltså är för fega för att kunna erkänna det och be om hjälp. Eventuellt tar de till det ogiltiga kontrollordet rasism som en avledningsmanöver men helt utan att hålla sig till sakfrågan, det vill säga hur ska vi få ekologisk hållbarhet? Räcker det med att vara den bästa versionen av sig själv, kanske? Ja, det är i vart fall en utmärkt start, anser jag. Vissa i politikeraden påstår sig till och med tro på Gud, samt att Bibeln är Guds ord, vilket visserligen skulle kunna förklara en hel del naivt och godtroget som denna tröga församling producerar. Men okej, vad anser då Bibeln om feghet? Låt de gudbehagligt gudstroende eventuellt inspireras av uppenbarelseboken 21:8. Citat. Men det fega och det otrogna som hava gjort vad styggeligt är, och dråpare och otuktiga människor och trollkarlar och avgudadyrkare och alla lögnare skulle få sin del i den sjö som brinner med eld och svavel. Detta är den andra döden. Slut citat. Jag kommer onekligen att tänka på Yellowstone-kalderan i USA. Den svavelosande krutdurk som kommer täcka hela USA i aska och sannolikt kommer orsaka minst 3 år utan somrar på hela norra halvklotet. Thunberg däremot är ingen sådan fegis, men trogen sitt kall i sina försök att frälsa de stygga, förhindra dödsoffer samt få bukt med världens otuktiga pengadyrkare samt ljuger nog inte själv, i vart fall inte medvetet. Jag får inte det intrycket vare sig direkt eller i meditation, men ändå får jag en känsla att någon psykopat i hennes närhet vilseleder henne medvetet. Hon framstår som modig och det är därför jag gillar henne. Hon säger det som hon tror är den vetenskapliga sanningen samt försöker vara konsekvent, precis så som alla borde vara. Varför har hon fortfarande full tillit till IPCCs och medias version? Som är monopoliserad, kontrollerad och ägd av några få av världens oligarker. Samt det som träffas i hemlighet på den odemokratiska Bilderberggruppen. Samma adel som ler falskt mot Thunberg och vill ta selfies med henne. Politikeradeln. Det hycklande avskummet som folk luras av och röstar på. En hel del välarvoderad politikeradel gillas av globalisterna. Trots att det inte gör något verkligt matnyttigt åt utsläppen. Vilket både Thunberg och filmen Planet of the Humans nyligen upplyste oss om. Så har vi alla De här köpta journalisterna förstås, samt pseudovetenskap från charlataner som saknar relevant utbildning för att kunna föra en efterfrågad vetenskaplig diskussion som är evident sann. Vi är många som efterlyser en sann diskussion mellan kunniga professorer som faktiskt har en klimatalarmistisk inställning och som är oroliga för klimatet, om det nu är så stor konsensus som Thunberg påstår. Tyvärr verkar de professorerna inte existera enligt klimatupplysningen och Sveb-TV. Det stämmer kanske. Jag finner dem inte heller. Är det fegheten som gör att klimatalarmismens professorer inte träder fram och tar den vetenskapliga diskussionen? Eller finns de helt enkelt inte? Den som finner någon kan meddela mig för en intervju. Vem som helst kan få klimatångest eller bli skrämd eller snärjd till feghet eller bli deprimerad och negativ för mindre än dagens massiva medieinducerade masshysteri, vilket jag tror är Thunbergs problem. Men USA bör nog inte betraktas som världens rikaste land. Ett rikt land bör exempelvis rimligen ha 0% fattigdom. USA har bevisligen inte världens högsta BNP dollar per capita i världen heller. USA brukade visserligen vara ett rikt land. USA var världens största kreditgivare fram till 60-talet, men därefter har USA bevisligen blivit ett slösaktigt, överkonsumerande, skuldsatt land. Att redan nu, år 2020, på något vis kunna få utsläppskurvan att vända brant nedåt, kanske är orealistiskt. Men att kunna påverka nedväxten av utsläpp i Sverige efter valet 2022, då Thunberg är 19 år och flitigt har drivit valkampanj i 2 år tillsammans med Fridays for Future i valsamverkan med Vetenskapliga partiet, är nog betydligt mer realistiskt, samt i vart fall teoretiskt möjligt. Jag antar exempelvis att vi efter valet 2022 eventuellt skulle kunna gå ur EU-frihandeln som skapar en massa onödiga utsläpp genom smutsiga transporter. Börja beskatta fossilbränslen hårt, men rättvist, samt kunna påbörja en ekologiskt hållbar omställning av Sverige. Samma sak skulle kunna göras i fler länder samtidigt om Thunberg med flera driver på det och ser upp med dysterkvistarna som förmodligen redan har infiltrerat Fridays for Future för att minska dess verkliga potential. Alla som medverkar måste odla sin egen positivitet förstås, även fröken Thunberg själv. Om den ekologiska hållbarheten ska ha en bra chans efter 2022, men utan att skicka landet in i totalt kaos, så föreslår jag nya riktigt röda och riktigt gröna riksdagspartier som i realiteten kommer kunna genomföra detta på ett sätt som kommer vara trovärdigt, humant och balanserat. I något som jag skulle vilja likna vid en korsning mellan Olof Palmes otroligt populära fredliga vänsternationalism, flera kommunisters öppenhet för sakpolitik samt gröna partiets vilja att bli grönare än hyckelgrönt. Går vi för snabbt fram så kommer kanske åtgärderna leda till kaos, vilket kan få motsatt verkan. Går vi för sakta fram kommer inte populationen och konsumtionen börja sjunka och därmed heller inte utsläppen. Det är upp till oss alla om vi vill lyckas, vill medverka eller kommer motverka lösningen på problemet. Lyckas vi i Sverige kan vi redan stå som goda föredömen för andra. Effekten av att mota undan dysterkvistarna och lyckas med detta borde dock inte underskattas. När det gäller att rädda planeten och djurarter från mänskligheten självt, så gäller det att känna till att det är fullt teoretiskt möjligt. Positivitet är resultatet av rätt mental aktivitet och meditation är nyttigt. Fråga vilken mentalt frisk psykolog som helst och de kommer bekräfta det. Ha allihopa nu en riktigt trevlig sommar. Tack så mycket.